informacji na opakowaniu produktu. Zdrowid. Po co nam 10 kilo cytryn? To jest potężna dawka witaminy C. Przecież jest VitaCemax. Aż 2000 mg witaminy C w jednej tabletce. Także w wersji z witaminą D3. Suplement diety VitaCemax. Witamina C w maksymalnej dawce. Aflofarm. Świat należy do ciebie. Spraw, by był nadzwyczajny. W nowym Lexusie LBX każda chwila staje się wyjątkowa. Poznaj technologię przyszłości i zachwyć się imponującym designem przełomowego crossovera. Nowy Lexus LBX jest dostępny już od 800 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Zapraszamy na jazdy testowe. Szczegóły na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze. Żegnamy reklamy. Pół minuty temu minęła godzina 8, więc w programie trzecim Polskiego Radia czas na serwis. Agnieszka Drost i Romuald Wójcik. Rozliczenia przestępstw urzędników i uzdrowienie sytuacji w wymiarze sprawiedliwości to główne tematy dzisiejszego spotkania marszałka Sejmu i prokuratora generalnego. O ustawie o szerszym dostępie młodych ludzi do pomocy psychologa mówił w Trójce Janusz Szwertner, dziennikarz, publicysta i autor książek. Polska potrzebuje klimatycznego planu ratunkowego i debaty z udziałem ekspertów, apelują do rządzących organizacje pozarządowe i naukowcy. Marszałek Sejmu Szymon Hołownia zaprosił na spotkanie ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Adama Bodnara. Rozmowa na temat postępowań prokuratorskich i uzdrowienia sytuacji w wymiarze sprawiedliwości ma się odbyć dziś. Szymon Hołownia chce porozmawiać przede wszystkim o postępowaniach prokuratorskich i, jak mówił, o rozliczaniu tych, którzy nakradli mnóstwo publicznych pieniędzy. Zamierza też poruszyć temat uzdrowienia sytuacji w wymiarze sprawiedliwości. Marszałek Sejmu w czasie konferencji powołał się na raport NIK-u, z którego wynika, że 10 lat temu na rozstrzygnięcie sprawy cywilnej w pierwszej instancji czekało się 9, a obecnie prawie 17 miesięcy. To jest coś, co naprawdę dotyka obywateli Rzeczpospolitej. Oni stoją w kolejce po sprawiedliwość. Szymon Hołownia odniósł się też do decyzji prezydenta Andrzeja Dudy o skierowaniu do Trybunału Konstytucyjnego dwóch ustaw dotyczących tej instytucji. Mieliśmy nadzieję, że ta ręka, którą wyciągamy do pana prezydenta, ale też do wszystkich, którzy chcą, żeby chorą sytuację uzdrowić, że ona będzie podjęta, mówił. Zaznaczył, że w ustawie była mowa o udziale opozycji w wyborze członków Trybunału. Sylwia Białek, Polskie Radio. O powstającej ustawie o szerszym dostępie młodych ludzi do pomocy psychologa mówił w porannym Zapraszamy do Trójki Janusz Szwertner, dziennikarz, publicysta i autor książek. Projekt przepisów ma dziś przedstawić rzeczniczka praw dziecka Monika Horna-Cieślak. Powstaje projekt ustawy o szerszym dostępie do psychologa dla osób młodych, znacząco ułatwiający dostęp osobom 13-letnim, 14-letnim, 15-letnim, 16-letnim, którzy nie będą wymagali pozwolenia rodziców, by udać się do psychologa. Oczywiście ten projekt jest bardzo mądrze napisany, tak żeby młody człowiek był w tym wszystkim bardzo bezpieczny. Kilka lat temu w ogóle nawet nie dyskutowaliśmy na ten temat i w ogóle problem nie był rozpoznany, a dziś są konkretni ludzie, którzy rzeczywiście próbują zmienić ten stan rzeczy, który był tak dramatyczny jak w naszym filmie, a dzisiaj widzimy jakieś jaskółki nadziei. Dziś w Światowym Dniu Zdrowia Psychicznego w TVP1 zostanie wyemitowany film Anity Bugajskiej i Janusza Szwertnera Nic nie czuję. Pokazuje on od podszewki dramatyczny stan polskiej psychiatrii i dziecięcej. Autorzy filmu byli gośćmi porannej audycji. Zapraszamy do Trójki. Polska potrzebuje klimatycznego planu ratunkowego i debaty na ten temat z udziałem ekspertów, apelują do rządzących organizacje pozarządowe i naukowcy. Przed Sejmem wspólnie zainaugurowali rowerową akcję billboardową z hasłami Premierze domagamy się działań i Marszałku domagamy się debaty. Powódź pokazała, że dotychczasowe rozwiązania są nieskuteczne. Potrzebujemy nowych, mówi ekspert Koalicji Klimatycznej profesor Zbigniew Karaczun. Budowa zbiorników retencyjnych, sztucznych, to jest ostatnia linia obrony. My potrzebujemy wcześniej działań planistycznych, rozwiązań, które będą zatrzymywały wodę tam, gdzie upadła, rozwiązań, które będą umożliwiały zwolnienie spływu wody przez góry, czyli niewycinanie lasów górskich. Apelujemy do polityków o powołanie takiej grupy eksperckiej, żeby polityka w Polsce wreszcie zaczęła być oparta na danych naukowych. W filmie przygotowanym przez Fundację Sędzi Mira i Fundację Stocznia przy wsparciu OSP strażacy podkreślają, że anomalie są efektem zmiany klimatu. Paweł Kunas, OSP Wieliszew, przypomina, że we wrześniu jedna część kraju zmagała się z powodziami, a druga walczyła z hydrologiczną suszą. Jeżeli kryzys będzie się pogłębiał, coraz częściej będziemy doświadczać takich naprzemiennych, skrajnych zjawisk, które są dla nas ogromnym zagrożeniem. W liście do marszałka Sejmu i parlamentarzystów naukowcy zaapelowali o rozpoczęcie debaty o sposobach wyjścia z kryzysu klimatycznego, przyspieszeniu procesu dekarbonizacji całej gospodarki i nadania trybu priorytetowego adaptacji do zmian klimatu. A propos kolejnych tego skutków. Huragan Milton dotarł na Florydę w USA. W dużej części stanu odnotowano tornada, występują też powodzie. Na miejscu brakuje prądu, dostęp do energii elektrycznej nie ma ponad 1,5 miliona osób, mówił na antenie Polskiego Radia korespondent Jan Pachlowski. Trudno się funkcjonuje też ze względu na brak klimatyzacji, bo to jest okres na Florydzie, gdzie jest bardzo ciepło, jest bardzo wysoka wilgotność, a brak klimatyzacji jest szczególnie niebezpieczny dla osób starszych i to też bardzo często powoduje wzrost tego najbardziej tragicznego bilansu, jeżeli chodzi o ofiary śmiertelne. Najtrudniejsza sytuacja jest w miejscowości St. Petersburg, to jest na przedmieściach Tampy. Tampa, ponad 3-milionowa aglomeracja, żywioł uderzył mniej więcej pomiędzy Tampą a miejscowością Sarasota. On uderzył z trzecią siłą, 5-stopniowej skali Saffira-Simpsona. Teraz ma drugą siłę, ale przemieszcza się przez centralną Florydę i też on jeszcze nie przyniósł tej głównej pali. O czym mówił Jan Pachlowski. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pięć po ósmej, czas na sport, a w sporcie będzie dźwięk podpisany gola. Rozumiem, że Polska gola. Polska gola. 72 minuty na korcie i Magdalena odprawiła z kwitkiem Darię Kazatkinę. Polka ugrała Rosjankę 6-2 i 6-3 i awansowała do ćwierćfinału turnieju Wuhan. W meczu o półfinał zagra z Amerykanką Coco Gauff, czyli trzecią rakietą świata. Dzisiaj w walce o ćwierćfinał Magdalena Fręch zmierzy się z Brazylijką Beatrice Adat-Mają. Z Chin skok na Wyspy Brytyjskie. Do kolejnego Wimbledonu jeszcze dużo czasu, ale już wiadomo, że i tam podobnie jak w Australian Open i US Open sędziowie liniowi zostaną zastąpieni przez elektroniczny system. I to nie tylko w turnieju głównym, ale też w kwalifikacjach. Sędzia główny może spać spokojnie, zostaje na swoim miejscu. W piłce nożnej dzisiaj rozpoczyna się granie w Europie w Lidze Narodów. Ciekawie zapowiada się spotkanie Włoch z Belgią. Francja bez kontuzjowanego Kyliana Mbappé zagra z Izraelem, a mecz Polaków z Portugalią w sobotę na PGE Narodowym. Były reprezentant Polski Paweł Golański za to został nowym dyrektorem sportowym ekstraklasowego Motoru Lublin. Przyszedłem po to do Motoru, żeby ten klub też rozwijać i dołożyć kolejną cegłę do tego, aby cała społeczność w Lublinie była dumna z tego klubu. I myślę, że tutaj wszyscy będziemy bardzo zadowoleni z tego, jak Motor będzie się rozwijał na przestrzeni kolejnych sezonów. Podobną ścieżkę rozwoju pod krawatem obrał były trener Liverpoolu i Borussii Dortmund. Jurgen Klopp od nowego roku będzie odpowiedzialny za rozwój piłkarski w trzech klubach Red Bulla. Dumni z postawy swojej drużyny mogą być kibice hokeistów Unii Oświęcim. Pokonali 4-1 Niemców Straubing Tigers, czyli trzecią drużynę zeszłorocznej edycji. Unia po dwóch wygranych i trzech porażkach znajduje się na miejscu premier awansem do fazy pucharowej. Dużo grania było wczoraj w rozmaitych rozgrywkach koszykarskich. O zwycięzcach więc będzie mowa. Anwil Wosławek wygrał w Pucharze Europy z ukraińskim Dniprem. W Eurocupie koszykarek Zagłębie Sosnowiec pokonało belgijski Mechelen, a już na naszych parkietach w Ekstraklasie Śląsk Wrocław wygrał 100-81 z Arką Gdynia. To była druga kolejka. W zaległym meczu czwartej grali w Pluslidze siatkarze. MKS Będzin pokonał Indykpol AZS Olsztyn 3-0. W tabeli prowadzi Projekt Warszawa przed Lukiem Lublin i Jastrzębskim Węglem. Sponsorem programu jest Continental, producent opony całorocznej All Season Contact 2. Na termometrach zobaczymy dziś na ogół od 17 do 22 stopni. Te wartości niższe to dotyczą terenów wzdłuż granic z Niemcami, Czechami i Słowacją, a wartości wyższe dotyczą w zasadzie większości kraju, około 20 stopni niemal wszędzie, a najcieplej ma być na Podkarpaciu. Tu powodem tak zwany efekt fenowy i to nawet 24 stopnie. 10 października, czwartek, ciepły, ale może dziś też przelotnie popadać. Sponsorem programu był Continental, producent opony całorocznej All Season Contact 2. Ogłoszenie społeczne. Kampania społeczna Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. Mieszkańcy terenów dotkniętych powodzią potrzebują naszej pomocy. Wspólnie możemy zrobić naprawdę dużo. Na naszej antenie informujemy, gdzie i w jakiej formie możesz pomóc. Wszystkie rzetelne informacje znajdziesz najszybciej na naszej antenie i stronie internetowej. Pomagajmy solidarnie. Bądźmy razem. Ogłoszenie społeczne. 9 po 8. Zapraszamy do Trójki. W Światowym Dniu Zdrowia Psychicznego mówiliśmy dziś o sytuacji polskiej psychiatrii dziecięcej. Mamy głosy od Państwa. Jeśli jest tak fatalny stan, no to ktoś za to odpowiada. No niestety lekarze generalnie ich stosunek do zawodu, do tego, że jest to mimo wszystko zawód, który ma służyć ludziom, mimo wszystko, tak? Oni przecież tam składają przysięgę. Oni widzą już tylko cyferki i banknoty, niestety. No to są poważne oskarżenia, tak bym powiedział. Czy ktoś się jednak z nimi nie zgadza? Dwie dwójki i siedem trójek zapraszamy. Pojawił się też na naszej linii głos wsparcia. Dużo zdrowia, pomyślności dla wszystkich. Nawet po największej burzy przychodzi dzień, tak, a po nocy spokój. To chyba na odwrót było, ale wiemy, o co chodzi. Nadzieja zawsze na górę. Pozdrawiam. Ola Dobieszewska, Michał Kowarski, Maciek Załęcki i Robert Grzędowski w takim składzie do dziewiątej. Zapraszamy do trójki. Tame Impala, The Less I Know The Better. W takim muzycznym towarzystwie dotarliśmy do 8.13. Bez uników. Rozmowa polityczna w Trójce. Zaprasza Renata Grochal. Dzień dobry. Naszą gościnią jest dzisiaj Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, ministra do spraw funduszy i polityki regionalnej. Witam panią. Dzień dobry. Czy Polska 2050 to partia antypaństwowa? A dlaczego pani redaktor w ogóle zadaje takie pytanie? Bo jest dokładnie odwrotnie. Polska 2050 to jest partia, dla której państwo jest najwyższą wartością. I to państwo widziane nie wyłącznie w najbliższych tygodniach, czy nawet kadencji, tylko mówimy na pokolenia, nie kadencje. I to jest bardzo propaństwowe. Już wyjaśniam. Kiedy Ryszard Petru zapowiedział wczoraj, że Polska 2050 złoży w Sejmie projekt obniżki składki zdrowotnej dla przedsiębiorców, szefowa klubu Lewicy Anna Maria Żukowska odpowiedziała, że przedsiębiorcy nie mogą być świętą krową, która płaci procentowo mniej niż osoby na etacie. Propozycja obniżki składki jest antypaństwowa, zgubna dla finansowania służby zdrowia, bo nie podaje, jak załatać tę dziurę. Jak ten spór zostanie rozwiązany? Po pierwsze, korekta składki zdrowotnej jest w umowie koalicyjnej. Wszystkie partie koalicyjne się na to zgodziły. Ja bym namawiała wszystkich naszych koalicjantów, żebyśmy się tej umowy trzymali. Jeżeli każdy z nas miał jakiś program, potem siedliśmy do stołu, ja byłam przy tym stole, ustaliliśmy, to jest nasza umowa koalicyjna, to jest nasza wspólna obietnica wobec wyborców, z której teraz wspólnie się wywiązujemy. Korekta składki zdrowotnej tam jest. Ponadto minister finansów publicznie, wszyscy to usłyszeli, bardzo zresztą dobrze, powiedział, że jest 4 miliardy na przyszły rok na korektę składki zdrowotnej. Ale on proponuje teraz bardzo okrojony projekt. I ani złotówka nie będzie wyjęta z systemu ochrony zdrowia, bo też wszyscy się zgadzamy, że system ochrony zdrowia musi zostać więcej pieniędzy, a nie mniej. I mamy te ramy, 4 miliardy, które zostały przez ministra finansów publicznie obiecane przedsiębiorcom i w ramach dokładnie tych 4 miliardów chcemy zgodnie z umową koalicyjną przeprowadzić korektę składki zdrowotnej. Dla kogo? Dla mikroprzedsiębiorców, którym PiS nałożył takiego garba na plecy, że mamy dane po prostu, jak zakłady szewskie, małe sklepiki, krawcowe, przecież to o takich ludziach mówimy, zamykają swoje biznesy, dlatego że tego garba nie są w stanie unieść. To dlaczego to jest projekt poselski, a nie rządowy? Ja osobiście też siedziałam wiele godzin przy stole z panem ministrem finansów, próbując wynegocjować rzetelnie i jeszcze w mediach wielokrotnie mówiłam, nie informuję, bo zależy mi na dobrej jakości tych negocjacji, wynegocjować dobry projekt rządowy. Jestem zdziwiona, muszę powiedzieć, że po tych negocjacjach na rząd wjeżdża projekt na procedury rządowe, projekt super okrojony, niezgodny z tym, co zostało obiecane w umowie koalicyjnej i w Sejmie. I w związku z tym nie ma innego wyjścia. Będziemy zostaliście oszukani przez ministra Domańskiego? To nie chodzi o nas. Naprawdę polityka nie jest o partiach i nie jest o ludziach, jest o sprawach. Jeżeli sprawa korekty składki zdrowotnej dla mikroprzedsiębiorców została obiecana w umowie koalicyjnej, to tę sprawę trzeba zrealizować. I my próbujemy ją zrealizować maksymalnie koncyliacyjnie, odpowiedzialnie w ramach koalicji. Dlatego siedziałam, negocjowałam z ministrem finansów, posuwałam się do przodu, rozumiejąc, jak minister mówił, za dużo trzeba mniej 4 miliardy. Przedstawialiśmy kolejną wersję po to, żeby naprawdę się wywiązać z naszych zobowiązań. I na koniec to nie jest o nas, to jest o zobowiązaniu wobec przedsiębiorców, wobec mikroprzedsiębiorców i wobec Polaków, żeby zobaczyli, jest coś w umowie, jest zobowiązanie, jest dowiezione. Ale jeśli Obywatelska tego nie poprze, Lewica tego nie poprze, to gdzie znajdziecie większość, żeby to uchwalić? Ja sobie tego nie wyobrażam. Po to została zawarta umowa koalicyjna, żebyśmy się w ramach tej umowy wzajemnie popierali. I teraz my jako Polska 2050 też różne programy popieraliśmy, mniej lub bardziej jakoś zgodne z naszym programem. Jeżeli podjęliśmy wspólną decyzję, że są w umowie koalicyjnej, to są w umowie koalicyjnej i robimy. Także liczę na to, że wspólnie, zgodnie z umową, tę ustawę w ramach 4 miliardów uchwalimy, wywiążemy się ze zobowiązania wobec ludzi. Czyli tutaj nie odpuścicie. Szymon Hołownia przepraszał wyborców na konwencji za to, że nie dowieźliśmy nadziei, którą ludzie wiązali z tym, że siły demokratyczne wezmą rząd i zaczną odwracać to nieszczęście cofającego się państwa, które zafundował PiS. Dlaczego takie posypywanie głowy popiołem? Ja myślę, że w polityce też warto mieć pokorę i zrozumienie, że zawsze można było rzeczy zrobić lepiej. Teraz mamy rocznicę za moment od wyborów. Bardzo wiele rzeczy udało się zrobić, ale jest takim realistycznym, uczciwym i z pokorą wobec ludzi stwierdzeniem, że być może ludzie oczekiwali więcej, oczekiwali szybciej i nie wszystko tak szybko i tak prawdopodobnie, jak była wielka nadzieja, zostało zrobione. I dzisiaj przyszedł taki moment w tę rocznicę, żeby powiedzieć, to zrobiliśmy, o to dalej walczymy i słuchamy ludzi, na ile uznali, że jest okej, a na ile chcieliby, żeby było bardziej i szybciej. I jeżeli czasem nie daje się bardziej i szybciej, to uczciwie powiedzieć dlaczego. To jeszcze jedno zdanie z pani lidera. Im dłużej będziemy babrać się w rozliczeniach, tym mniej energii i siły zostanie nam na rozwój. Dzisiaj ma się spotkać marszałek Hołownia z Adamem Bodnarem, ministrem sprawiedliwości, będzie rozmawiał właśnie o tym, że za długo się babrzecie w tych rozliczeniach? To jest rozmowa zupełnie o czymś innym, o bardzo ważnej sprawie, jaką jest reforma praworządności w Polsce, co do której cała koalicja się zobowiązała. Cała koalicja uważa, że to jest nasz absolutny priorytet. Tu nie ma żadnych różnic. No teraz, ale to też jest rozliczanie PiSu. No i to jest chyba to, co właśnie szwankuje. Pani redaktor, to nie jest rozliczanie PiSu. To jest porządkowanie spraw w Polsce i przywracanie praworządności, państwa prawa, reguł, które nam gwarantują dobre i bezpieczne życie. Polska 2050 zawsze mówiła, że sam antypis nie wystarczy. I to jest... No ale to PiS popsuło praworządność. Ale też absolutnie i nikt nie neguje, że PiS popsuło. I teraz czym są... Nam niepotrzebne są rozliczenia. Nam jest potrzebne spowodowanie, że osoby, które zadziałały antypaństwowo, przywłaszczyły sobie pieniądze publiczne, zostaną pociągnięte do odpowiedzialności. Czyli odpowiedzialność za złe działanie władzy musi zostać stuprocentowo zrealizowana, także ku przestrodze wszystkich kolejnych władz. Natomiast tu nie chodzi o jakąś mściwość czy jakieś igrzyska wokół tego. Musi być odpowiedzialność władz. PiS strasznie nabroił i nie może być tak, że teraz nie będzie za to. A dlaczego te rozliczenia idą tak wolno? Były premier Leszek Miller ostatnio powiedział... Były premier Leszek Miller ostatnio powiedział, że Sasin i inni chodzą na wolności, a Palikot siedzi. Różne osoby, które już zostały przez prokuratorę ich nadużycia zidentyfikowane, są pociągane do odpowiedzialności. To jest proces. Ten proces rzeczywiście nie dzieje się z dnia na dzień, ale dlaczego tak jest? Dlatego, że stosujemy prawo. Stosujemy się do zasad państwa prawa, a zasady państwa prawa, koszt jest taki, że rzeczy trwają bardziej. Jak ktoś się w ogóle prawem nie przejmuje, to sobie palcem powytyka, kto tam mu się zdaje odpowiedzialność. I do więzienia, ale tak absolutnie nie może być. My działamy według zasad, które chcemy tworzyć i które chcemy budować, ale to pociąganie do odpowiedzialności nie może być wszystkim. Musi być cały wielki obszar działania rządu, który idzie do przodu, który buduje rozwój Polski, który zmienia Polskę, który poprawia jakość życia w Polsce i po prostu musimy to wyważyć. Tak, ale Andrzej Duda i tak nie podpisze części ustaw. I właśnie jest, przesłał do Trybunału Konstytucyjnego ustawę dotyczącą... Tak. Ubolewam nad tym. Nowelizacji działania Trybunału. Ale to jest odpowiedź trochę na pytanie pani redaktor, dlaczego rzeczy nie idą tak szybko do przodu, jakbyśmy chcieli, bo taki jest system państwa, że prezydent ma prawo weta, na dodatek nadużywa, to już jest w ogóle inna sprawa Trybunału Konstytucyjnego i w efekcie blokuje dobre dla Polski reformy. Ale pani uważa, że wy mimo to powinniście uchwalać i czekać na zmianę w Pałacu Prezydenckim? Tak, uważam, że powinniśmy uchwalać, dlatego że nasze zobowiązanie wobec Polaków jest, że my te reformy robimy, przygotowujemy i nie jest żadnym wytłumaczeniem. Nie robimy, nie przygotowujemy, bo jest pan prezydent. Nie robimy i pokazujemy, że my wiemy, co chcemy zrobić, w którym kierunku chcemy iść, że wszystko jest gotowe, a jeżeli ktoś to blokuje, to na pewno nie jest to rząd, nie jest to żadne jakieś nasze opieszalstwo czy brak gotowości do tej zmiany. Jest gotowość i jest dokładne pokazanie, jak ta zmiana ma wyglądać krok po kroku. A co z kredytem 0%, który też jest kością niezgody w koalicji? Zgoda w koalicji i znowu umowa koalicyjna jest o tym, że mają być coraz bardziej dostępne ceny mieszkań, czyli dostępne mieszkania. Wiadomo, że dostępne mieszkania to jest kwestia ceny. I znowu w umowie koalicyjnej jest społeczne budownictwo mieszkaniowe. Wszyscy to popieramy. Polska 2050 uważa, że to jest bardzo ważny kierunek, bo to jest kierunek, który zwiększa podaż mieszkań na rynek, przy czym bez marży deweloperskiej, co jest bardzo istotne. To oczywiście nie jest jedyny kierunek. Jest szereg innych możliwych rozwiązań. Natomiast nie ma kredytu... Ale to PSL, to wasz partner z trzeciej ale drogi. Ale nie ma kredytu 0% w umowie koalicyjnej. Nieprzypadkowo, znowu jak mówię, byłam przy tym stole i osobiście miałam mandat mojej partii, żeby powiedzieć, żeby tego kredytu nie było. Dlatego, że to jest rozwiązanie i mamy wnioski z poprzedniego analogicznego pisowskiego. Pani redaktor. Każda partia miała swoje zobowiązania. My 12 gwarancji, Platforma Obywatelska 100 konkretów. Wspólnie siedliśmy, ustaliliśmy umowę koalicyjną. Z tego powinni nas teraz rozliczyć wyborcy. Kredyt 0% to jest takie rozwiązanie, które powoduje, że ceny mieszkań rosną. Ale pani mówi tak, nie ma kredytu 0%, 0 zł na kredyt 0% w budżecie na 2025 rok, a premier Donald Tusk mówi, że to nieprawda. Czyli jak będzie z tym kredytem 0%? 10%. Będzie czy nie będzie? Bardzo dokładnie, jak wyglądają środki na mieszkalnictwo w 2025 roku w projekcie budżetu. Są środki na społeczne budownictwo. Ale 1,6 mld z tego jest właśnie przeznaczone na ten kredyt 0%. Nie do końca. Rezerwa. Nie, tak jest, nie jest. Taka. Jest rezerwa, w której jest napisane na mieszkalnictwo. I teraz na co ta rezerwa zostanie przeznaczona, zależy od tego, jakie ustawy zostaną przyjęte. Ona na społeczne budownictwo może być przeznaczona bez żadnych rozwiązań ustawowych, bo te już są. Można je polepszać, ale one nie są konieczne. Ale Koalicja Obywatelska chce, żeby została na kredyt przeznaczona 0% w jakiejś części na kredyt 0%, to trzeba by było ustawy przenieść czy uchwalić w parlamencie. No nie ma zgody Polski 2050. My za takimi ustawami nie będziemy głosować. Ale koalicja się może rozbić o te rafy? Absolutnie sobie tego nie wyobrażam. Koalicja 0%. Jest na 4 lata. To jest nasze wspólne zobowiązanie, umowa koalicyjna, którą realizujemy i wielka odpowiedzialność, że nie ma takiej przestrzeni, żebyśmy teraz nie mogli znaleźć pozytywnego rozwiązania i tutaj się rozchodzili. Ja po prostu sobie tego absolutnie nie wyobrażam. Na pewno nie ze strony Polski 2050. Jesteśmy odpowiedzialnym koalicjantem, jesteśmy w tej koalicji, będziemy przez 4 lata. No to jest po prostu podstawa. A co z obsadą spółek Skarbu Państwa? Totalizator, jak donosi Onet, obsadziło PO, PSL i Lewica. Wasza ustawa regulująca obsadzanie spółek jest w zamrażarce? Nie ma zamrażarki w Sejmie, jest w podkomisji. Ta podkomisja kończy pracę nad tym projektem ustawy i będziemy bardzo gorąco namawiać naszych koalicjantów, żeby za tą ustawą zagłosowali, co ona proponuje. Ona wreszcie reguluje... Najpierw zostały obsadzone spółki, też przez kolegów partyjnych, a dopiero później będzie ustawa, to chyba odwrotna kolejność powinna Panie być. Redaktor, nigdy nie jest za późno. Jak wprowadzimy dobre reguły, to potem według tych dobrych reguł będziemy obsadzać zarządy i rady nadzorcze w spółkach Skarbu Państwa. Jakie to są dobre reguły, bo to też warto zrozumieć. Po pierwsze, w radach bardzo jest ważne, bo te praktyki zapisu pamiętamy, kiedy ludzie byli obsadzani w radach nadzorczych, a potem płacili na partię. No nieformalnie. To już pani ma tylko niecałą minutę. Więc... W związku z tym pierwsza zasada, że jeżeli ktoś jest w radzie nadzorczej, to nie płaci na partię. Po drugie, dwie pule, w której w jednej puli są niezależni eksperci, w drugiej puli też są eksperci, zawsze ten profesjonalizm, ale którzy są z ramienia nadzoru ministra. I jasne jest podzielone, kto jest z nadzoru ministra, kto jest niezależnym ekspertem, wszyscy wybierani transparentnie według równych reguł. To jest w naszym projekcie ustawy, bardzo namawiamy, żeby go przyjąć. Jest zgoda w koalicji, żeby go przyjąć? Będziemy namawiać. Dzisiaj jest pełna wola i determinacja Polski 2050 i bardzo konkretna propozycja. Namawiamy koalicjantów. Ale zgody na razie nie ma. Bardzo dziękuję za rozmowę. Naszą gościnią na antenie Radiowej Trójki była Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, minister do spraw funduszy i polityki regionalnej. Ale proszę z nami zostać. Przechodzimy na YouTube'a, przechodzimy na stronę internetową Trójki i tam porozmawiamy o odbudowie po powodzi. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Teraz 6 dni spadających cen na produkty objęte promocją. Tylko do wtorku. Smartfon Xiaomi Redmi Note 13. 512 giga. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 999. Teraz za 949 zł. I w tym roku nie płacisz. Do 40 rat 0% na cały asortyment. Z wyłączeniem produktów Apple. RRSO 0%. Promocja ratalna do 17 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żyjesz zgodnie z rytmem swojego miasta? Poznaj auto, które nadąży za jego tempem. Oto nowy Fiat 600 z napędem hybrydowym. Ten zwinny miejski SUV oferuje niepowtarzalny komfort jazdy. Jest kompaktowy, a zarazem przestronny. Dodatkowo zadba o Ciebie i Twoich pasażerów dzięki zaawansowanym systemom bezpieczeństwa. Nowy hybrydowy Fiat 600. Z dumą wyprodukowany w Polsce. Teraz z pakietem ubezpieczeń OC i AC za złotówkę. Szczegóły w salonach i na fiat.pl. A po spacerze zajrzymy do apteki pozdrowić Skurcz Senior. Elu, jest tyle środków na skurcze, a ty ciągle stosujesz ten jeden. Dlaczego? To proste. Zdrowit Skurcz Senior to kompleksowa pomoc. Zawiera magnez, potas i ekstrakt z głogu. Nie tylko wspiera pracę mięśni, ale wpływa też na prawidłowe ciśnienie i wspomaga krążenie krwi. To suplement diety stworzony z myślą o potrzebach seniorów. Przekonałaś mnie. Chodźmy do apteki pozdrowić Skurcz Senior. Zdrowit. Nie czekaj na wyprzedaże. W Skodzie już teraz możesz poczuć przyjemność z komfortowej jazdy i odkrywać świat nową Skodą. I to z upustem do 10 tysięcy złotych. Zapraszamy do salonów Skody po więcej ofert specjalnych. Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność? Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm. Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów. Ascorvita Max? Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie. Zdrowi. Jak się ekscytować, to Allegro Days. Tylko do niedzieli. Osprzęt elektryczny Schneider Electric z serii Murewa 25% taniej. Łap okazję na Allegro Days. Jak tak, to Allegro. Wiadomość od Toyoty. Na początku przyszłego roku prawdziwe trzęsienie ziemi na rynku samochodowym. Ceny nowych aut mogą pójść ostro w górę. Powód? Regulacje CAFE, czyli nowe limity emisji CO2. Ale mamy też dobrą wiadomość. Niezastąpiona Toyota Yaris prosto z salonu dostępna jest teraz w bardzo atrakcyjnej cenie. Już od 79 900 zł. Nie ma co czekać. Liczba aut w tej ofercie jest ograniczona. Zapraszamy do salonu. Żegnamy reklamy. Jest 8:30. Radio Nawigator Trójki i Anna Hardej. Zaczynamy od trasy S7 w okolicach miejscowości Chęciny. Na 22 kilometrze zderzyły się 3 samochody osobowe i mamy zablokowany jeden pas w kierunku Kielc. Droga numer 8, Białystok Augustów w Białobrzegach. Samochód osobowy zderzył się z ciężarówką i tutaj policja na miejscu kieruje ruchem. Jezdnia jest zwężona. A całkowicie zablokowana po śmiertelnym wypadku jest droga 28, Przemyśl, przejście graniczne, to w Medyce. Na 357 kilometrze bus uderzył w samochód ciężarowy stojący na poboczu. Dwie osoby nie żyją. Przejeżdżamy na drogę numer 60. Tutaj też poważne utrudnienia na odcinku Drobin-Raciąż. W Karsach na 108 kilometrze zderzyły się 3 ciężarówki i nie ma przejazdu w obu kierunkach. I jeszcze trasa S5 pomiędzy węzłami Pałuki i Żnin Północ. Na 101 kilometrze zajęty jest jeden pas w kierunku Poznania. Dziękujemy za te informacje, a teraz czas na skrót najważniejszych wiadomości z kraju i ze świata. Agnieszka Drost. Huragan Milton, który dotarł do zachodnich wybrzeży Florydy, osłabł i spadł z trzeciej do pierwszej kategorii huraganów. Jego maksymalna prędkość to obecnie 150 km na godzinę. Jak podaje agencja AP, w związku z przejściem huraganu ponad 2 miliony Amerykanów pozbawionych jest prądu. Linie lotnicze odwołały prawie 2 tysiące lotów. Ponad 60% stacji benzynowych w Tampie i St. Petersburg nie miało benzyny. Szefowie sztabów generalnych wojsk Grupy Wyszehradzkiej spotkali się w Gdyni. Uroczystość powitania odbyła się przy niszczycielu ORP Błyskawica na nabrzeżu Pomorza. Przedstawiciele Polski, Czech, Węgier i Słowacji zajmą się m.in. tematami międzynarodowymi. Będą też obserwowali ćwiczenia na morzu z udziałem ORP Pułaski. Dziś święto drzewa. Z tej okazji w Katowicach, w sąsiedztwie Biblioteki Akademickiej, odbędzie się uroczyste posadzenie dębu szypułkowego. To 16 drzewo wkomponowane w ścieżkę edukacyjną Aleja Drzew Polskich, mówi leśnik dr Czesław Greń. Generalnie ta ścieżka, która powstała 10 lat temu, miała na celu pokazanie rodzimych gatunków drzew, które można wykorzystywać w celu tworzenia, powiedzmy, zieleni w architekturze miejskiej. I to ma na celu, żeby te gatunki, które są odporne na nasze warunki środowiska oraz zanieczyszczenie miejskie, wprowadzać w większym zakresie. Zamiast sadzić obce gatunki, które nie mają szans na przetrwanie. Po uroczystości posadzenia dębu w budynku rektoratu Uniwersytetu Śląskiego odbędzie się sesja popularno-naukowa o informacji w drewnie zapisanej. A ja zapraszam na serwis Trójki o 9:00. Sponsorem programu jest Continental, producent opony całorocznej All Season Contact 2.

honestly forever. And you say it won't be wrong. But there's something you can do to change your mind, she said. Nothing you can do but see your soul is a fragile thing. Nothing you can do now but pretend again. A Fragile Thing od The Cure, nowość na trójkowej antenie. Przypominam, październik miesiącem oszczędzania, więc jeszcze jedna porada od słuchacza dla słuchaczek i słuchaczy. Nie mogę sobie pozwolić na kupowanie tak zwanego, no byle co, produkowane w Chinach za miskę niż ryżu, więc dlatego oglądam to kilka albo kilkanaście razy, dowiaduję się co, jak, na co i po co i wybieram na przykład, my chłopcy lubimy takie zabawki jak na przykład narzędzia. Wtedy oglądam, zastanawiam się co, jak, gdzie, na co i po co, no i kupuję coś takiego, co według mnie i nie tylko mojej opinii jest właśnie dobre. I to będzie pracowało dużo lat i zepsuję się za tydzień, dwa, że będę musiał to wyrzucić i kupić następne. Cierpliwość w sklepie, doceniam, podziwiam, absolutnie. Dwie dwójki i siedem trójek do Państwa dyspozycji, ale teraz, w tym momencie, dwie dwójki i siedem trójek to linia do zgłaszania się do mniejszej gry. Już za kilka minut pojedynek słuchaczy. Zwycięzca wybierze piosenkę na zakończenie porannej audycji, więc zapraszamy. 22 i 7 trójek, mniejsza gra już za chwilę. kto słuchał wczoraj mniejszej gry, pamięta, że moneta wpadła mi pod stół i trudno było zdecydować, czy to orzeł, czy reszka. I nie uwierzą państwo, ale zapomniałem o niej wczoraj i znalazłem przed chwilą. Leżała na środku pod stołem i jest moneta, więc możemy grać. Mniejsza gra. Będą pytania i mam nadzieję tylko poprawne odpowiedzi, a próbować będą ich udzielać pan Piotr z Lublina. Dzień dobry. Dzień dobry. I pan Szymon z Ełku. Dzień dobry również. Dzień dobry. Na linii pierwszej, bo pierwszy się zgłosił, jest pan Piotr. Panie Piotrze, orzeł czy reszka? Orzeł. Jest orzeł, tak, orzeł wypadł. Czy pan chce odpowiadać jako pierwszy, czy jako drugi, panie Piotrze? Może oddam pierwszeństwo przeciwnikowi. No, wczoraj się to nie sprawdziło w przypadku naszej uczestniczki. Zobaczymy, jak będzie dzisiaj. Pan Szymon odpowiada jako pierwszy. Panie Szymonie, zasady pan zna? Panowie tak, wiedzą, o co chodzi? Wiedzą panowie, codziennie mniejsza gra w trójce. Więc będzie pierwsze pytanie do pana Szymona. Panie Szymonie, 10 października 1968 roku Telewizja Polska wyemitowała premierowy odcinek serialu Stawka większa niż życie. Mógłbym zapytać o prawdziwe imię Hansa Klossa, ale to może być trudne, Stanisław Kolicki, więc już wiemy. A pytanie brzmi i tak, jaki numer operacyjny nosił agent o pseudonimie Janek, czyli właśnie Hans Kloss? Z tego co pamiętam, to J23. Bardzo dobrze pan pamięta, panie Szymonie. J23 dokładnie. Chociaż była też komediowa wersja Halo Hans, tam był J24 chyba, albo nawet większy miał już ten numer. Ale dzisiaj J23 w rocznicę pierwszego odcinka, premiery pierwszego odcinka Stawki większej niż życie i punkt dla pana Szymona. No to teraz pan Piotr, panie Piotrze, oto chyba przy okazji Światowego Dnia Drzewa pytanie. Jodła Pospolita, która ma prawie 56 metrów wysokości i rośnie w Pienińskim Parku Narodowym, jest najwyższym rodzimym drzewem w naszym kraju. To brzmi imponująco, 56 metrów, ale nie tak imponująco jak wynik największego drzewa na świecie. Takie drzewo rośnie w Parku Narodowym Redwood w Stanach Zjednoczonych i nosi iście epicki przydomek Hyperion. A jaki to gatunek drzewa? To najwyższe drzewo na świecie, największe. Obstawiam, że to sekwoja. No tak, jest to sekwoja. To był dobry typ pana Piotra, więc mamy 1-1. I druga kolejka pytań do naszych uczestników, panie Szymonie. Kategoria sport. To dobra dla pana kategoria? Zależy. A, zależy od dyscypliny, tak? A która byłaby najlepsza? Może koszykówka. A, dobra, to nie będzie koszykówki. To ja teraz tak, usuwam pytanie z koszykówki i wymyślam inne. Panie Szymonie, 4 lata temu Iga Świątek wygrała swój pierwszy turniej wielkoszlemowy. Który to był z tych wielkoszlemowych turniejów? Ten pierwszy dla niej. Oczywiście Roland Garros, tak? No, oczywiście, że tak. French Open 2020, rozgrywany wyjątkowo jesienią, i pierwsze zwycięstwo Igi Świątek. I zwycięstwo także przy tym pytaniu pana Szymona. Ale jeszcze pytanie do pana Piotra. Szansa na remis i na ewentualną dogrywkę. Panie Piotrze, dziś poznamy laureata Nagrody Nobla z dziedziny literatury. 5 lat temu tę nagrodę odebrała Polka. Która to pisarka? Ojoj, to była... kurczę, zapomniałem, wyleciało mi... No może... Tokarczuk. Tak, tak, Olga Tokarczuk, tak, to dokładnie Olga, tak, no właśnie. Imienia brakowało, ale zaliczamy najważniejsze nazwisko. Jak to mówią, ważne było nas mówić, ale nie przekręcać nazwiska. Pan nie przekręcił, więc punkt zaliczamy. Jest 2-2 i panowie, będzie dogrywka. Dogrywka, która od jakiegoś czasu u nas ma taki przebieg. Ja czytam opis pewnego przedmiotu, rzeczy, jedno zdanie. Jeśli pan, któryś z panów będzie wiedział, co to jest, proszę od razu odpowiadać. Jeśli po tym pierwszym zdaniu nikt nie odpowie, to czytam kolejne, trochę bardziej szczegółowe i być może w końcu dojdziemy do poprawnej odpowiedzi. Wszystko jasne? Tak. Dobrze, więc panowie, przypominam, kto pierwszy, ten lepszy. A nasz dzisiejszy przedmiot w dogrywce jest czerwony i zazwyczaj sześcienny. Na razie cisza. No to panowie, czytam drugą podpowiedź. Ten przedmiot czerwony i zazwyczaj sześcienny jest też często przytwierdzony do ściany zewnętrznej budynku. Hydrant? To nie jest dobra odpowiedź. Próbujemy dalej. Dobrze, w takim razie. Regularnie odwiedza ten przedmiot zazwyczaj mężczyzna, osoba z dużą czarną skórą. Ojej, i kto był teraz pierwszy? No nie, będziemy rozstrzygać. Ja byłem wcześniej. Ja miałem chyba w prawym uchu, czyli Tel 2, tak, Maćku? To była druga linia, czyli to by był pan Szymon. Tak mi się wydaje, że to było w prawym uchu. Ale dobra, zróbmy tak. Sprawdzimy to za chwilę na zwolnionym tempie i wrócimy do Państwa. Na razie bez fanfarów dla zwycięzcy. Na razie przez chwilę The Strokes i zaraz wracamy z rozstrzygnięciem. No i mamy rozstrzygnięcie. O, nawet gwizdek sędziowski się pojawił. Panowie Piotr i Szymon cały czas z nami. Próbowaliśmy przygotować szybko zwolnione tempo, powtórkę, ale troszkę nam się przywiesił jeden komputer, ale rozstrzygnęliśmy to. Musiał nam panowie uwierzyć na słowo. Pan Szymon był o ułamek sekundy szybszy. Panie Szymonie, gratulacje. Dziękuję bardzo. Panie Piotrze, bardzo dziękuję za udział w mniejszej grze. Gratuluję panu Szymonowi i w ramach ciekawostki tylko wspomnę, że jestem z Lublina, ale jestem w drodze służbowej do Ełku. A, w ten sposób. No dobrze, dobrze. Niech będzie w ten sposób, dobrze. Ale to w takim razie w drodze, a gdzie, w którym miejscu? Aktualnie pomiędzy Łukowem a Siedlcami. Mm-hmm. No to o, tak. To jeszcze trochę zostało, to życzę jak najbardziej szerokiej drogi i pytam naszego zwycięzcę, pana Szymona, tylko jeszcze o utwór na zakończenie poradnej audycji, bo to już czas. Okej, okay. Tak rano wpadło do głowy, nie chcę wypaść, dawno nie słyszałem. Zespół Blenders i utwór może mniej oczywisty, Billy Bomba. Mhm, ale podał pan nam wcześniej ciągnik i zaplanowaliśmy ciągnik, może być? Okej, bo to może być. Bo może to być, była, dobra. Piosenka rezerwowa, okej. Okay. Tak, bo już mamy go wrzuconego i teraz będzie trudno nam zmienić, a czas nagli, bo za chwilkę jasne, pełna. Jasne, no to dobrze, udało się. No to będzie ciągnik w takim razie, to gramy. Dziękuję panowie za udział w mniejszej grze. Okay. To utwór. Dziękuję bardzo. Na zakończenie porannej audycji. Ciągnik. Kupiłem czarny ciągnik. Kupiłem czarny ciągnik. Kupiłem czarny ciągnik. Kupiłem czarny ciągnik. Kupiłem czarny ciągnik. Kupiłem czarny ciągnik. Kupiłem czarny ciągnik. Kupiłem czarny alubelki. Ciemne szyby. Zawsze chciałem mieć takie coś. Właśnie po to, by wozić ją. Zawsze chciałem mieć takie coś. Pojemność 2400. Pojemność 2400. Pojemność 2400. Pojemność 2400. Pojemność 2400. Pojemność 2400. Skóry i kompoter. Klimaty ze serwo, wiatrak, siber, kółko, swuter. Piskać, piszczy, aż łoponki się topią. A ty miła, sprawdź, czy ma niezłego chłopa. Zabiorę cię do siebie. Zabiorę cię do siebie. Zabiorę cię do siebie. Zabiorę cię do siebie. Zapraszamy do reklamy. A po spacerze zajrzymy do apteki pozdrowić Skurcz Senior. Elu, jest tyle środków na skurcze, a ty ciągle stosujesz ten jeden. Dlaczego? To proste. Zdrowit Skurcz Senior to kompleksowa pomoc. Zawiera magnez, potas i ekstrakt z głogu. Nie tylko wspiera pracę mięśni, ale wpływa też na prawidłowe ciśnienie i wspomaga krążenie krwi. To suplement diety stworzony z myślą o potrzebach seniorów. Przekonałaś mnie. Chodźmy do apteki pozdrowić Skurcz Senior. Zdrowit. Cieszy cię loteria Szczęściomat w Carrefourze. Weź udział w loterii z pulą nagród. Tadam! Aż 2,8 mln złotych. Wygrywaj bony na zakupy na cały rok. Luksusowe AGD oraz nagrody natychmiastowe. Do 19 października zrób zakupy za minimum 50 zł i odbierz kupon na loterię. Z aplikacją Mój Carrefour lub zarejestrowaną kartą Payback podwoisz szansę na wygraną. Więcej na loteriacarrefour.pl. Loteria Szczęściomat. Zakupy w Carrefourze to szansa na wygraną. Jako dietetyk na wątrobę zawsze polecam Prolifer, ponieważ zawiera składniki wspierające właściwą pracę wątroby. Często ze względu na